د شهادت ارمان لرما په مینا مینا او باندې راکړه رخصتونه غرانا ملګریا کته شهید شوال جانانا زمان د کلی او با هم راشی خودرونا غزی جانانا شهادت خدف مگرانا دشا هیدانو او مرتب اجت دینا گرانا ملگاریا شهادت خدا خوگا یارا خوجو دائیوی بدی مندر و زورمینا غزی جانانا ددن و تن پو دخمن جنگ دا ماتا پی غورتا او چی پکور کون خوبونا گرانا ملگاریا سو وقت حسار شتل ور مکلا بیابا جوڑاوی جوڑا سنگر تسر زنا غزی جانانا ملگاری درمی نباتی گی خون را کبی وی او دا یارانو تشکیلو ناگرانا ملگاریا پتور غرومی پیرزو نشیستا بلزوانی وی او دا نازخ سپین اندامو ناغازی جانانا دا کافیرانو ظلم زور دا یتیمان جاڑی او دا بابا ناری وحی ناغرانا ملگاریا زما بجوان لغمو ڈکشی چی تاروانی او رانا اخلی رخصتو ناغازی جانانا سنگر تازم ایجاز رکلا زخمی وطن می او رانا غالی خزمتو ناغرانا ملگاریا کدی زما ارمان پراکو بیا بادی گرانا پدولا سو سلام کوا ما غزی جانانا اس در نظم د خدای پامان شی سوچی می جوان وی او تا بکل حیرا و مغرانا ملگاریا ولی می نمان سوالو نازم غریب وی جوان با چوک ملگره بینا غازی جانانا سبر که و دستر بطورا کجوان باقی و او بیا با وشی دیدنو ناغرانا ملگاریا فیصل وکلم یو خواه جهاد وی او با بل فراق زور کوینا غازی جانانا جهاد خو فرض د کوما گرانا ورځ په قیامت وی بم خدای پکړی ارمانونا گرانا ملګریا چی نا پاتی گی نو چا وکڑم خالی دوایم اللہ دی وکڑا نصرتو نا غازی جانانا سمیم با زمانا وقتی دا اینی جانانا غیر اکلپ مینا گرانا ملگاریا سمیم با زمانا وقتی دا اینی زامی وی جانانا غیر اکلپ مینا گرانا ملگاریا جانانا غیر اکلپ مینا